तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल तुमसे मिल।